نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی کامل اتباع کرنے دی توفیق عطا فرمائے. دوستو حسب وعدہ اج دا خطبہ جمعت المبارک خلیفہ چہارم شاہ دلدل سوار محبوب حبیب کردگار جناب سیدنا حیدر کرار رضی اللہ تعالی عنہ دا ذکر خیر ہے. اللہ رب العالمین مولا کائنات مولا مشکل کشا سرکار دے جوڑے مبارک دا صدقہ بندہ ناچیز نو شرح صدر عطا فرما. میں جناب ذی شان دے متعلق کی لب کشائی کر سکنا؟ میرے ورگا ہنیرا انہاں روشنیاں دے مرکز دے متعلق کی روشنی پا سکدا ہے سوائے اس دے کہ وہ اپنے خدا ذات نور اور روشنی دے وچوں بندہ ناچیز نو کچھ روشنی عطا فرماون تو پھر غلام جناب دے سامنے لب کشائی کرے. جو کچھ علماء کرام دے کتب مبارکہ دے اندر پڑھیا جناب دے گوش گزار کرنا ہے. جناب سیدنا علی مشکل کشا سنیاں دا پیر روشن ضمیر آپ دے متعلق نور الابصار کتاب دے اندر شیخ مومن شبلنجی رحمت اللہ علیہ نقل فرماتے ہیں کہ مولا علی اپنی والدہ محترمہ سیدہ فاطمہ بنت اسد رضی اللہ تعالی عنہا دے پیٹ مبارک سن تے او شرک دی حالت وچ اپنے بتاں نو سجدہ کرن واسطے انہاں دی پوجا کرن واسطے جاندیاں سن. جدوں سامنے ہونا چکن دا ارادہ کرنا تو مولا علی سرکار نے پیٹ دے اندر آکڑ جانا اور ماں نو جھکن نہ دینا. آپ دی برکت نال جب تک آپ اپنی والدہ محترمہ دے شکم اتہار وچ رہے نے والدہ بت نو سجدہ نہیں کر سکی. یعنی علی مشکل کشا پیٹ مبارک دے اندر بھی صاحب توحید اور علم والے سن. اے نا بھئی نرا مولا علی سرکار صاحب توحید سن نہیں بلکہ ولایت بھی آپ نو ماں دے پیٹ دے اندر مل چکی سی کہ ماں گھروں نکلدی سی تو علی نو پتا لگ جاندا سی کہ بت سامنے پہ جاندی ہے. ماں دے پیٹ دا پردہ ہے لیکن قربان جاوا نگاہ علی تو کہ نگاہ علی دے اگے رکاوٹ نہیں بن سکیا. مدنی تاجدار رؤف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم دے اس چوتھے یار دی ولایت و کرامت ماں دے پیٹ دے اندر بھی جاری ہے جس علی نے اپنی والدہ دے پیٹ دے اندر رہ کے باہر دیاں چیزاں نو ویکھ لیا ہے بت نو دیکھا ہے کہ بت نو سجدہ کرن لگی اس واسطے آپ پیٹ دے اندر آکڑ جاندے سن سجدہ نہیں سر کرن دیندے جھکن نہیں سر دیندے. سمجھ لے کہ مولا کائنات جی ماں دے پیٹ دے اندر اس حال دے اندر سن تے جدو باہر آ گئے ہونے اس وقت نگاہ علی دا کی مقام ہو گیا اور مجدد صاحب فرماندے نے مکتوبات شریف دے اندر علی مشکل کشا روح مبارک ماں دے پیٹ دے آون تو پہلو پہلو بھی آپ سرکار کرامتاں ظاہر فرماندے سن اور پچھلے امتاں دے ولیاں نوں علی پاک دی طرفوں فیض ملدا ہوندا سی یعنی شاہ علی سرکار والدہ دے پیٹ مبارک دے اندر آون تو پہلو وی ولایت دا بادشاہ سی ماں دے شکم یا تہرے چ آ گئے نے تاوی آپ ولایت دے شہنشاہ نے با کرامت نے نظر آپ دی اس ویلے وی ویکھدی ہے غیب دیاں چیزاں اور اگر پیدائش ہوئی ہے ولادت ہوئی ہے تو مولا علی سرکار پہلے وہ شخص نے جنہاں دی ولادت رب دے کعبۃ اللہ دے اندر ہوئی ہے آپ دی والدہ مکرمہ نو فاطمہ بنت اسد آپ دی اماں جی دا نام سی نبی پاک سرکار فرماندے نے فاطمہ بنت اسد میری ماں تو بعد دوسری ماں ہے جنہوں نے مینوں ماں وانگوں پالیا ہے یعنی سیدہ فاطمہ بنت اسد اما جی دی نبی پاک سرکار دی اما جی محترمہ دے جان تو بعد نبی پاک سرکار دی رج کے خدمت کی تھی اور سرکار نو بھی بڑا پیار سی اما جی نال ایمان بھی انہاں قبول کیتا ہے فاطمہ بنت اسد سرکار نے اور پھر نبی پاک سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب فاطمہ بنت اسد دا انتقال ہویا ہے تو سرکار نے صحیح حدیثاں اور روایتاں دا مسئلہ ہے آپ نے اپنا کرتا مبارک علی پاک دی اما جی نو پوایا ہے قبر مبارک خود کھودی قبر مبارک کچھ لیٹے نے لیٹ کے پھر اٹھ پئے نے صحابہ نے عرض کیتی حضور کرتا کیوں دیتا ہے قبر مبارک کچھ کیوں لیٹے ہو فرمایا کرتا اس واسطے دیتا ہے جنتی لباس بن جاوے تے قبر اس واسطے لیٹے ہیں قبر بھی جنت دا باغ بن جاوے سونے محبوب سرکار کرتا مبارک اپنا مولا کائنات دی اما جان فاطمہ بنت اسد نو پوایا ہے کفن دی تھاں تے سرکار نے فرمایا میں امید ہے میرے کف کرتے دی برکت نال مائی جنت چڑ جاوے گی قبر وچ وی تائیوں لیٹے آ میرے قبر وچ لیٹن نال مائی دی قبر وی جنت دا باغ بن جاوے گی ذرا غور فرما حضرت سیدہ فاطمہ بنت اسد مولا کائنات دی اما جان محترمہ آپ نو جدوں ولادت با سعادت دی جناب تکلیف ہون لگی بچے جمر دی تکلیف ہون لگی ہے آپ فوراً دوڑ کے کعبۃ اللہ والا آئی نے کیونکہ مشرکاں بھاویں ہے سن لیکن کعبے دے بڑا کی دد احترام کردے سن آئی نے مولا کائنات دی اتھے ہی ولادت ہو گئی اتھے پیدائش ہو گئی قربان جاواں سنیاں دا پیر بڑا عجیب ہے جی حضرت مولا کائنات ذرا غور فرما سی علی پاک نو منن والے ہر نبی پاک دے ہر صحابی نو دے ایمان شان دے مطابق مقام دے مطابق مننے آ اساں علی پاک دے متعلق ایمان رکھنے آ علی دی پیدائش ہی رب دے کعبے دے اندر ہوئی ہے آپ دی ولادت پیدائش رب دے کعبے دے اندر ہوئی شہادت گھر خدا دے اندر ہوئی شہادت وی مسجد دے اندر دنیا تے آئے وی رب دے گھر دے اندر نے دنیا تو گئے وی رب دے گھر دے اندر نے ساری زندگی پاکی طہارت دے اندر گزر گئی ہے قربان جاواں کعبے شریف دے اندر پیدا ہون والا مولا کائنات مولا مشکل کشا آپ جدو چلن والے ہو گئے نے چلن پھرن لگ پئے نے میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم تنو پتا ہے ساڈے نبی رب دی وحی تو بغیر کوئی کم نہیں کردے رب والو وحی آ گئی اے میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم سونیا محبوبہ ذرا جاؤ ابو طالب دے گھر سرکار نے عباس حضرت عباس چچا جان نو بلایا فرمایا اے چچا جان میرے نال چلو ابو طالب دے کافی بیٹے نے کہا چالیے کھانا جناب روٹی کھانے دی بڑی مشکل پئی ہے چلنے آ ذرا پتر انہاں کول ونڈ لے آنے ہاں کچھ تسی لے آو کچھ میں لے آنا سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عباس چچا جان نو نال بلایا دوویں تشریف لے گئے ابو طالب دے گھر حضرت مولا علی کریم کریم سرکار دے ابا جان دے گھر جب اوتھے گئے سرکار نے فرمایا ابو طالب اسی آئے ہاں سانوں پتہ ہے کہ کھانا بڑی مشکل نال چلدا ہے دانا پانی گھٹ ہو گیا ہے اسی جناب تہاڈے نال ہاتھ ونڈاون آئے ਸਾਡੀ ਇਮਦਾਦ ਕਰਨਾ ਆ ਸਾਨੂੰ ਕੁਛ ਜਨਾਬ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਦਿਓ ਹਜ਼ਰਤ ਅੱਬਾਸ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹੁ ਤਾਲਾ ਅਨਹੁ ਸਰਕਾਰ ਆਪ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਕੇ ਮੌਲਾ ਅਲੀ ਦੇ ਭਾਈ ਹਜ਼ਰਤ ਜਾਫਰ ਤਿਆਰ ਨੂੰ ਫੜਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਨਾਬ ਆਪਣੀ ਗੋਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲਿਆ ਔਰ ਕੁਰਬਾਨ ਜਾਵਾਂ ਅਲੀ ਦੇ ਨਸੀਬਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹਨੂੰ ਮਹਿਬੂਬੇ ਖੁਦਾ ਨੇ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਕੇ ਆਪਣੀ ਗੋਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਠਾ ਲਿਆ ਸਿਆਲੀ ਪਾਕ ਦੇ ਮੁਕਦਰਾਂ ਨਸੀਬਾਂ ਤੋਂ ਸਦਕੇ ਅਗਰ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਆਵਣ ਅਗਰ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਆਵਣ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲਿਆਵਣ ਅੱਖ ਖੁੱਲੇ ਰੱਬ ਦੇ ਘਰ ਦਾ ਦੀਦਾਰ ਹੋਵੇ ਔਰ ਅਗਰ ਅਲੀ ਪਾਕ ਸਰਕਾਰ ਚੱਲਣ ਫਿਰਨ ਲੱਗਣ ਤੇ ਸੀਨਾ ਮੁਸਤਫਾ ਕਰੀਮ ਦਾ ਲੱਗੇ ਅਲੀ ਪਾਕ ਦੇ ਨਸੀਬਾਂ ਤੋਂ ਕੁਰਬਾਨ ਜਾਈਏ ਜ਼ਰਾ ਗੌਰ ਫਰਮਾ ਮੇਰੇ ਪਾਕ ਨਬੀ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਜਾ ਕੇ ਲਿਆਂਦਾ ਹਜ਼ਰਤ ਅਲੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਕੁਸ਼ਾ ਨੂੰ ਨਬੀ ਪਾਕ ਨੇ ਆਪਣੀ ਗੋਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਾਲਿਆ ਏ ਆਪਣਾ ਪੁੱਤਰ ਬਣਾ ਕੇ ਪਾਲਿਆ ਏ ਆਪਣਾ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦਾ ਬਣਾ ਕੇ ਪਾਲਿਆ ਏ ਅਬੂ ਤਾਲਿਬ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਨਬੀ ਪਾਕ ਸਾਰੀ ਪਰਵਰਿਸ਼ ਹਜ਼ਰਤ ਅਲੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਕੁਸ਼ਾ ਦੀ ਫਰਮਾਈਏ ਹਜ਼ਰਤ ਮੌਲਾ ਅਲੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਕੁਸ਼ਾ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਨਬੀ ਪਾਕ ਨਾਲ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਨ ਜਾਂਦਾ ਸਾਂ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਵੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਇਆ ਕਿਸੇ ਹਾਲੇ ਇਮਾਨ ਕਬੂਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤਾ ਮੈਂ ਉਸ ਵਕਤ ਨਬੀ ਪਾਕ ਸਰਕਾਰ ਜਾਣਾ ਜਨਾਬ ਪਹਾੜੀਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਤੋਂ ਲੁੱਕ ਕੇ ਜਾਣਾ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਬਾਦਤ ਕਰਨੀ ਔਰ ਅਲੀ ਪਾਕ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਚੀਚੀ ਮੁਬਾਰਕ ਨਬੀ ਪਾਕ ਨੇ ਫੜਾ ਦੇਣੀ ਮੈਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਚੀਚੀ ਫੜ ਕੇ ਜਾ ਕੇ ਜਨਾਬ ਉਹਨਾਂ ਪਹਾੜੀਆਂ ਤੇ ਗਾਰਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਜ਼ੂਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇਬਾਦਤ ਕਰਦਾ ਸਾਂ ਇੱਥੋਂ ਮਾਲੂਮ ਹੋਇਆ ਮੌਲਾ ਕਾਇਨਾਤ ਅਲੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਕੁਸ਼ਾ ਸਾਰੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲੋਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋਏ ਨੇ ਪਹਿਲਾ ਇਮਾਨਦਾਰ ਅਲੀ ਪਹਿਲਾ ਮੁਸਲਮਾਨ ਇਮਾਨ ਵਾਲਾ ਹਜ਼ਰਤ ਅਲੀ ਹਜ਼ਰਤ ਸਿੱਦੀਕ ਅਕਬਰ ਜਵਾਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਮਰਦਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪਹਿਲੋਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹਜ਼ਰਤ ਅਬੂ ਬਕਰ ਸਿੱਦੀਕ ਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪਹਿਲੋਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹਜ਼ਰਤ ਅਲੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਕੁਸ਼ਾ ਹੋਏ ਔਰ ਬੀਬੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪਹਿਲੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹਜ਼ਰਤ ਸੈਯਦਾ ਖਦੀਜਤੁਲ ਕੁਬਰਾ ਇਹ ਜਨਾਬ ਇਖਤਲਾਫ ਰਿਵਾਇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਇਖਤਲਾਫ ਸੀ ਸਾਡੇ ਇਮਾਮ ਆਜ਼ਮ ਅਬੂ ਹਨੀਫਾ ਰਹਿਮਤੁੱਲਾ ਅਲੈਹ ਆਪ ਨੇ ਇਖਤਲਾਫ ਉਠਾਇਆ ਹੈ ਆਪ ਨੇ ਇਹ ਮਾਨਾ ਬਿਆਨ ਫਰਮਾਇਆ ਬੀਬੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪਹਿਲੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਖਦੀਜਤੁਲ ਕੁਬਰਾ ਹੈ ਮਰਦਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿੱਦੀਕ ਅਕਬਰ ਹੈ ਔਰ ਜਨਾਬ ਬੱਚਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਅਲੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਕੁਸ਼ਾ ਨੇ ਹਜ਼ਰਤ ਅਲੀ ਨੇ ਸਿੱਦੀਕ ਅਕਬਰ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਪਹਿਲੋਂ ਨਬੀ ਪਾਕ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਹੋਏ ਹਜ਼ਰਤ ਸਿੱਦੀਕ ਅਕਬਰ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹੁ ਤਾਲਾ ਅਨਹੋ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਸਾਹਿਬ ਤੋਹੀਦ ਸੁਣ ਆਪ ਨੇ ਵੀ ਕਦੀ ਬੁੱਤ ਨੂੰ ਸਜਦਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਔਰ ਅਲੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਕੁਸ਼ਾ ਨੇ ਵੀ ਕਦੀ ਬੁੱਤ ਨੂੰ ਸਜਦਾ ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਅਲੀ ਪਾਕ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਰਮ ਅੱਲਾਹੁ ਵਜਹਹੁ ਅਲੀ ਕਰਮ ਅੱਲਾਹੁ ਵਜਹਹੁ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਰੱਬ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਮੁਬਾਰਕ ਨੂੰ ਇੱਜ਼ਤ ਵਾਲਾ ਬਣਾਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਚਿਹਰਾ ਐਸਾ ਜਿਹੜਾ ਖੁਦਾ ਦੇ ਗੈਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਕਦੀ ਝੁਕਿਆ ਕਰਮ ਅੱਲਾਹੁ ਵਜਹਹੁ ਰੱਬ ਬਰਕਰਮਤ ਫਰਮਾਵੇ ਉਹਦੇ ਚਿਹਰੇ ਨੂੰ ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਹਜ਼ਰਤ ਅਲੀ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਇਮਾਮ ਇਬਨ ਹਜ਼ਰ ਹੈਸਮੀ ਮੱਕੀ ਸ਼ਾਫੀ ਰਹਿਮਤੁੱਲਾ ਅਲੈਹ ਫਤਾਵਾ ਹਦੀਸੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਅਲੀ ਦਾ ਹੱਕ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਰਮ ਅੱਲਾਹੁ ਵਜਹਹੁ ਕਹਿਣ ਦਾ ਫਰਮਾਇਆ ਸਿੱਦੀਕ ਅਕਬਰ ਦਾ ਵੀ ਹੱਕ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਰਮ ਅੱਲਾਹੁ ਵਜਹਹੁ ਕਹਿਣ ਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਹਜ਼ੂਰ ਦੇ ਦੋਵੇਂ ਸਹਾਬਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵੇਂ ਜ਼ਾਤਾਂ ਨੇ ਕਦੀ ਖੁਦਾ ਦੇ ਗੈਰ ਨੂੰ ਸਜਦਾ ਨਾ ਸਿੱਦੀਕ ਅਕਬਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹਜ਼ਰਤ ਬਈ ਤੁਸੀਂ ਅਸਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਲੇਕਿਨ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਅਸਾਂ ਉਦੋਂ ਅੱਖ ਖੋਲੀਏ ਜਦੋਂ ਬੁੱਤ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਸੜ ਪਏ ਅਸੀਂ ਕੁੱਤਾ ਖੋਲ ਦੇ ਘਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਉਹ ਕਮਾਲ ਤੇ ਵੇ ਠੁੱਗਾ ਹੋਵੇ ਮੁਸ਼ਰਕਾਂ ਦਾ ਪਰ ਅਲੀ ਫਿਰ ਵੀ ਰੱਬ ਮੰਨਣ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ ਹਜ਼ਰਤ ਮੌਲਾ ਅਲੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਕੁਸ਼ਾ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹੁ ਤਾਲਾ ਅਨਹੁ ਆਪ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਪਾਕ ਨਬੀ ਹਾਲੇ ਵਹੀ ਨਹੀਂ ਉਤਰੀ ਨਬੀ ਪਾਕ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਲੇ ਕੁਰਾਨ ਨਹੀਂ ਉਤਰਿਆ ਹਾਲੇ ਜਿਬਰੀਲ ਅਮੀਨ ਨਹੀਂ ਆਏ ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲੋਂ ਹੀ ਜਾ ਕੇ ਇਬਾਦਤਾਂ ਕਰਦੇ ਸਨ ਹਜ਼ਰਤ ਅਲੀ ਵੀ ਨਾਲ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਨਬੀ ਪਾਕ ਉਦੋਂ ਨਮਾਜ਼ਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸਨ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਰੱਬ ਹਜ਼ਰਤ ਅਲੀ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਰੱਬ ਦੇ ਹਬੀਬ ਦੇ ਨਾਲ ਨਮਾਜ਼ਾਂ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਜਨਾਬ ਕੋਈ ਵੀ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦਾ ਮੈਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਨਮਾਜ਼ਾਂ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਮਾਲੂਮ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਹਾਲੇ ਕੁਰਾਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਤਰਿਆ ਮੇਰੇ ਪਾਕ ਨਬੀ ਨੂੰ ਰੱਬ ਦੀਆਂ ਨਮਾਜ਼ਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਖਬਰ ਹੋਈ ਸੀ ਹਰ ਫਰਮਾਨ کرتے ہیں زاکر آخر مٹی بیان کرنی ہے انہیں آخر آواز آتی ہے اصا آخر ہزور کا فرمان آتا ہے فرق دے لے انہیں بھی آواز ہی آدی نے اگا نہ پیچھا نہ گلنا کوئی بات نہیں آواز آئی جانا پہ آخر بیان کرنے رب نے قرآن تے حدیث اسی بابا گے دہل کہنے علی ہزور کے سابو چاہوں رکھتے ہیں پیسہ ہوا تو قرآن دی علی دے حقی ٹکڑیاں نے اتریاں یہ حق تے سو آیا تھا قرآن دیا اتریاں دے مقام کا اندازہ کون کر سکتا ہے ایک کوئی عام شہر کوئی وارث شاہ کسے دے متعلق تعریف کرے سلطان باہو کر دے تا بھی مار کوئی نہیں پھر نبی پاک تعریف کر تا بھی مار کوئی نہیں پر سڑکیں جاوا جی شانا جی سکتا تے سو آیا تھا رب العالمین بیان کرتا ہے اور سما میرے پاک نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ سرکار دیا حدیث امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ جا شرع دا چوتھا امام ہے شرع حمدی دا چوتھا امام ہے امام احمد بن حنبل فرماؤ گے جنیاں حدیث حضرت علی دی شان دندر نہیں آئے کسی بھی صحابی دی شان دندر نہیں حدیث نہیں آئی علی پاک دی صفت سنا نبی پاک دی طرفوں جنیا اور آئی کی طرف نے کسے حدیث کا راوی خود حضرت عمر بن خطاب ہے کسے حدیث کا راوی اما عائشہ صدیقہ ہے یعنی آئیاں بھی حضور دے صحابہ دی طرفوں نے آئیاں کیوں اس واسطے کہ علی پاک دی شان دے منکر بہتے پیدا ہوئے میرے پاک نبی نے فرمایا علی تیرے منن والے دو قسم دے لوگ گمراہ ہون گے فرمایا اے علی میری امت تو حضرت عیسیٰ دی مثال رکھنا ہے عیسیٰ علیہ السلام نو یہودیاں نے توہین کیتی مقام تو گھٹ منیا انہاں تہمتاں لائیاں حضرت عیسیٰ دی اماں جان دے اتے بےمان ہو گئے گستاخ بن گئے یہودی گستاخ بن گئے تیجے عیسائی آئے انہاں عیسیٰ نو اپنی شان تو بدھا چڈیا انہاں خدا دا بیٹا نعوذ باللہ کہہ دتا فرمایا میرے پاک نبی نے لیکن نفخہ جبریل نال پیدائش منگتے ہیں انہوں کی تعظیم بھی کرتے ہیں انہوں کی شانہ دے ایمان بھی رکھتے ہیں انہوں کی جناب مقام کو تسلیم کرتے ہیں وہ جناب مسلمان حق والے بن گئے انہوں کا بیڑا تار گیا انہوں کا بیڑا پار ہو گیا اے علی تیری مثال بھی عیسیٰ علیہ السلام والی ہے تینوں منن والے بھی دو گروہ گمراہ ہو جان گے ایک تینوں تیرے مقام تو اتنے لے جان گے دوسرے تیرے مقام تو تھلے لے جان گے تیسرا وہ چولہا ہوا جی رب کی دتی شان نال تینوں منن گے شیعہ دا ٹولہ علی دے زمانے میں شیعہ دا ٹولہ پیدا ہویا عبداللہ بن سبا یہودی دے فتنے نال انہاں کیا علی خدا ہے انہاں علی نو خدا مننا شروع کر دیتا اور کئی ایسے وچ پیدا ہوئے انہاں کیا جناب علی نے جبریل نے انہاں سی علی ول تر گیا نبی ول اے وی جناب گمراہ ہو گئے ہجی پھر ایک ہور ٹولہ آیا انہیں علی نو جی بےمان سمجھیا نعوذ باللہ من ذالک انہاں علی دے کفر دے فتوے لا چھڈے انہاں علی پاک وہ جناب خارجیاں دا ٹولہ سی حروریاں دا ٹولہ سی ہجی جناب انہاں بےماناں نے علی پاک نو شان تو گھٹا چھڈیا پر ایک جماعت سی حضور دے صحابہ والی حضور دے صحابہ والی جماعت سی جڑی مولا علی مشکل کشا نو انہاں دی شان دے مطابق پہ مندی سی حضرت عبداللہ ابن عباس حضرت عبداللہ ابن عمر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ حضرت صدیق اکبر سرکار حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسے صحابہ کرام نے علی پاک نو انہاں دی شان دے مطابق منیا حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سرکار ایک دن جا رہے نے نال علی مشکل کشا نے حضرت صدیق اکبر نے فرمایا علی تسی اگے ہو انہاں نے کہا نہیں نہیں تسی اگے ہو میں تہاڈے اگے نہیں چل سکتا مولا علی نے فرمایا تسی اگے ہو انہاں نے کہا تسی اگے ہو فرمایا نہیں نہیں علی میں تیرے تو اگے نہیں ہو سکتا میں تیرے تو اگے نہیں ہوندا حضرت علی نے فرمایا اے صدیق اکبر میں تہاڈے اگے نہیں چلدا اس واسطے مینوں پتا ہے تہاڈے نبی پاک کنا مقام دیندے ہوندے سن کہندے نے وہ دشمن ہے لیکن ویخ اما ایشا صدیقہ کنا دوستی تے محبت دا ثبوت پہ پیش فرما دیا لے آپ فرما دیا لے اندر ویلا وجہ چہرہ علی پاک دا ہے. عبادت کے دیئے مکھ علی دا ہے. عبادت خدا دیئے رب دے کعبے نو تکرا وی عبادت. قرآن دا دیدار وی عبادت تے علی دا دیدار وی عبادت. جے کعبہ رب تو جدا نہیں, قرآن رب تو جدا نہیں, تے سمجھ لے علی وی رب تو جدا. جے قرآن نو خدا دا کلام رکھیے تے شرک نہیں ہوتا, جے کعبے نو خدا دا گھر رکھیے تے شرک نہیں ہوتا, تے علی نو رب دا دوست رکھیے رب دا وفادار رکھیے تے شرک ہے, بلکہ علی نو رب دا دیدار رکھیے تے شرک ہے. عبادت خدا دی دیکھنا علی نو تے سمجھ رہے جے علی نو تکنا عبادت ہے تے مصطفیٰ نو تکنا کی عبادت ہوگی. مقام تو وداون والے بن گئے شیعے, مقام تو کٹاون والے بن گئے خارجی بیمان, جنہاں نبی نبی حضرت علی مشکل کشاں نو کچھ تا کچھ کہہ دیتا لیکن مقام دے برابر مننے والے بن گئے سنی مسلمان. ایک کے زمانی دعویٰ دور کرنا, ایک کے ثابت کر کے بکھا دینا. دعویٰ دلیل دا محتاج ہوندا ہے, اسی دلیلاں نال ثابت کرانگے کہ علی مشکل کشاں نو سنی مسلمان اسی طرح مندے نے جنہیں پاک مصطفیٰ نے منایا ہے. اور کریا جی میں سنی ہو کے کہہ رہا ہوں, میں سنی مسلمان ہو کے دعویٰ پیا کر رہا ہوں. میرے امام احمد بن حنبل فرما دے نے علی پاک دے شان دے اندر جنیا حدیثاں صحیح ہوئیاں نے, جنیا حدیثاں مصطفیٰ کریم نے بیان فرمائیاں ہوں, انیا حدیثاں کسے دے جناب حجی شان کسے صحابی دی شان دے اندر انیا کثرت نال روایتاں تے حدیثاں نہیں آئیاں. کیوں؟ اس واسطے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جدوں ویکھے علی پاک دے دشمناں دا دورہ آ گیا کہ علی پاک دے جناب دشمن ہو گئے, حضرت نبی صحابہ کرام نے دیکھا انہاں جناب اپنی کا اپنے جناب جنہیں تیر رکھنے سن انہاں ساری وجہ چھڈے, انہاں جنیا حدیثاں اپنی جناب دل مبارک دے اندر سینے دے اندر رکھنے سن انہاں ساریاں بیان کر دتیاں تاکہ لوگوں پتا لگ جائے علی دی دشمنی منافقت دی دلیل. حضور دے صحابہ کرام فرماندے نے اسی منافق دی پہچان, اسی منافق دی پہچان کردے سا جناب یا تو نماز دے چھڈن نال, جڑا انہاں زمانے وچ نماز چھڈدا سی صحابہ نو فرق پتا لگ جاندا سی منافق ہوے گا, اور جڑا علی نال دشمنی رکھدا سی صحابہ فرماندے نے سانو پتا لگ جاندا سی اے وی اندر دا بےمان ہوے گا. علی پاک سرکار دے مولا علی مشکل کشا, توجہ توجہ توجہ, مولا علی مشکل صحابہ فرما رہے نے حضور دے صحابہ فرما دے نے ایسا منافق نو پچھان دے سا علی دے بغض تو, علی دے بغض تو منافق دی پہچان ہو جاندی سی. کسے بھی صحابی دے دل دے اندر مولا علی مشکل کشاں دی دشمنی تے عداوت غور کر رہا ریاض النادرا, ریاض النادرا دے اندر امام محب تبری رحمت اللہ علیہ آپ فرما دینے حضرت مولا علی مشکل کشاں آپ نے خواب دیکھی, رات نو خواب دیکھے آؤ ویک دے کی نے نبی پاک سرکار دے پیچھے سویرے دی نماز پڑھی, سرکار نماز پڑھا کے محرام مبارک دے نال ٹولا کے بیٹھ گئے نے, انہیں ایک بی بی مائی آئی انہیں ہاتھ دے اندر پلیٹ بھری, پلیٹ دے اتنے کھجورا رکھیاں نے سرکار دی بارگاہ دے اندر کھجورا پیش کیتیاں, حضرت مولا علی مشکل کشاں فرما دینے میں خواب دے اندر تکر لیا, میں خواب دے اندر ویکھنا حضور دے اگے انہاں کھجورا رکھیاں, مینو مولا نبی پاک نے بلایا علی ادھر میں حاضر خدمت ہویا, سرکار نے مینو فرمایا ہجی کھجورا کھانا چاہنے, عرض کیتی حضور فرما جی ہاں, فرمایا منہ کھول, سرکار نے اپنے ہاتھ مبارک نال سوتیا میرے منہ مبارک دے اندر, جناب نبی پاک سرکار نے کھجور پائی اور فرمایا ہلے ہور بھی چاہنا ہے, عرض کیتی جی حضور فرمایا دوجی بھی منہ کھول, آپ نے دوسری کھجور بھی پا دیتی, تیجی کھجور بھی پا دیتی, آپ فرما دے نے انج میری جان ہو گئی جدو اکھ کھلی ہے میں جناب سرکار دے دیدار دی چاہت دل دے اندر اٹھ پئی ہے, دل جناب بےتاب ہو گیا ہے, کاش کے جاگ دے ہوں سرکار نو ویکھا اور جناب میرے منہ دے اندر اسی طرح نماز تو جو شے اپنے واسطے منگنا وہ تیرے واسطے بھی سوال کرنا ما سألت اللہ شیئا الا وسألته لك علی جو میں رب دے تو اپنے واسطے سوال کرنا وہ تیرے واسطے بھی رب فرماؤ میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سوال رب دے حبیب فرما سن رب دے حبیب دو منگ دے سن اے اللہ میری اکھاں وچ نور فرما میرے دل وچ نور فرما میری زبان تے نور فرما میرے کناں وچ نور فرما میرے دماغ وچ نور فرما میرے پیراں وچ نور فرما میرے ہتھاں وچ نور فرما میرے اگے نور فرما میرے اگے پیچھے نور فرما میرے اُتے نور فرما میرے سجے میرے کھبے مینوں نور ہی نور فرما دے اور سرکار فرما دے لے علی جری شاہ میں اپنے واسطے منگدا ساں او تیرے واسطے بھی سوال کرنا ہے جی وہی سوال نبی پاک علی پاک دے واسطے بھی کردے سن قربان جاواں ادھر دیکھو توجہ حضرت ایک شخص آیا علی پاک نو عرض کرتا ہے تعریف کرنی شروع کر دیتی تسی فلاں تسی آئے اس مقام دے او بے فلاں جو بھی اندے کول ہو سکدا سی نا لفظ اندے کول جڑدے سن انہیں سارے ہی جوڑ دیتے پر علی دے سینے دے پیت جانن والے نے آپ نے فرمایا بے لیا چپ کر حضور کیوں فرمایا تیریاں سوچاں اتھے نہیں جا سکدیاں جتھے علی دا مقام ہے تو میرے بارے کی بیان کر سکنا ہے کی کہہ سکنا ہے کتھے کتھے پہنچے گا تو تیریاں دماغ دیاں فکراں سوچاں دے توڑے جتھے ٹھہر جان گے نا علی اس تو اگے ہوے گا کی میری تعریف کرنے صحابہ فرماتے ہیں ساڈے وچوں اس مقام دا کوئی نہیں سی جڑا آندا ہوے سب پوچھو جو میرے کو سوال کرنا جے پر علی منبر تے کھڑو کے فرماندے سن اے دنیا والو سلونی ما شیتم جو جی چاہندے جے میرے کو پوچھو مینوں قرآن رات نو آیت اتری تاں وی پتا ہے دل اتری تاں وی پتا ہے کہ مارے اتری تاں وی پتا ہے قرآن دی کوئی آیت ایسی لئی جے دے بارے علی نو خبر نہ ہوے لوگ پوچھو میرے کو جو پوچھنا جے ویسے باپ دی شان ہے بیٹے دی شان کچھ حضرت حسن پاک سرکار اوپر کھلوتے نے ممبر دے آپ نے جناب فرمایا توجہ کر ہاں جی آپ سرکار بیٹھے سر آپ سرکار بیٹھے دے ایک بندہ پہ گل کرے وہ جناب آپ بار بار بار مقرر تقریر کرنے والا تقریر پہ کرے تو لوگ کر کے آ کے پوچھو میرے کو جو پوچھ دو حسن پاک بیٹھے سر آپ نے فرمایا مقرر صاحب یہ دسو تہاڈی داڑھی دے وال جفت نے کہ تاک نے؟ ہوں انہیں کتوں گنے سکتے کہ چپ. آپ نے فرمایا تینوں حق نہیں بنتا، تیرے منہ چ نہیں تھبدی، تو آخے پوچھو جو مرضی. وہ علی دی شان سی جڑے فرما سن پوچھو جو مرضی. انہیں آخر سرکار مر تھی کیا دسو، مینو تو خبر کوئی نہیں. آپ نے فرمایا لے دسنا نہیں آتا، دسنا بھی آپ نے قرآن چو دسنا تیری داڑی دے والوں کے بارے، اور دسنا بھی قرآن چو. حیران ہو گیا قرآن کی کہڑی آئے میری داڑی بارے اتر پی ہے. آپ نے فرمایا میرا کل شہر زور جائی فرمایا رب فرمانا ایسا ہر شہر نو جوڑا جوڑا پیدا کیتا ہے. فرمایا تیری داڑھی دے وال بھی جوڑا جوڑا نے. اور فرمانے میں ماری مشکل ہوئی سرکار نو، نبی پاک سرکار نے بت آپ سرکار بت جانے سر پہ جڑے کعبے دے اندر 360 بت سن. حضرت علی فرمانے حدیث سنیا بیان کی تھی. آواز نہیں آئی سنی قرآن تے حدیث پڑھتا ہے. ساڈا دلیل ساڈی حجت ساڈا بیان ساڈا قرآن، قرآن رب دا، نبی دا فرمان یا صحابی دا فرمان، اے ہے ساڈی حجت تے برہان. نبی بار حضرت علی نے فرمایا لو شے تو نل تو سماؤ، اگر میں چاہتا دے سمان نو ہاتھ لا لے دو. نبی پاک سرکار دا قد مبارک کی دیکھ سی، صحابہ فرماندے نے حضور دا قد مبارک درمیانہ سی، نہ بہتا لما نہ بہتا چھوٹا، درمیانہ قد مبارک. مولا علی سرکار دا حضور نالوں بھی چھوٹا سی قد مبارک، ہاں آپ مولا علی دا اور حضور دا قد مبارک ہے درمیانہ. لیکن درمیانے ایسے سن جدو سرکار نے چلنا ہے، صحابہ فرماندے نے آپ تو بڑے بڑے قداور حضرت عمر بن خطاب جیسے 8-8 فٹے جوان جڑے سن، 9-9 فٹے وہ بھی ہوتے سن، لیکن جدو سرکار نے چلنا ہے نا تو ویکھن والے نو حضور دا قد مبارک اچا لگنا. کیسی عجیب گل ہے کہ انج قد مبارک درمیانے، صحابہ نالوں قد مبارک کے چھوٹے نے سرکار، پر ویخ رب دے صدقے جائیے رب نو اتنا بھی برداشت نہیں. کوئی بندہ ویخ کے آخے یار میرے حضور میرے حبیب رب دے حبیب دا قد چھوٹا ہے، میرے رب نو اتنا بھی گوارا نہیں. توجہ کر، حضرت عباس رضی اللہ حضور دے چاچا پاک نے سرکار نے فرمایا عباس تسی وڈے ہو یا میں وڈا؟ توجہ ادب بے ادب، عباس تسی وڈے ہو، چاچا پاک نے عمر اسی وڈے نے، سرکار تسی وڈے ہو یا اسی وڈے ہیں؟ حضور وڈے تسی، عمر میری بہتی. اینا بھی گوارا نہیں کیتا کہ عمر دسدیا وڈے دا لفظ بول جا، حضور بول دے اگے وڈے دا لفظ بول جا. فرمایا نہیں حضور انت اکبر و انا احسن، عمر میری بہت ہی پر وڈے. اور فرمایا مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالی عنہ میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ سرکار مکہ حج مبارک کر کے واپس آ رہے ہیں، ایک تلایا پانی دا جدا نام غدیر خم ہے، غدیر خم یا خم غدیر جناب دا نام ہے. سرکار اتنے آئے، آپ سرکار نے فرمایا من کنت مولا مولا وا اودا علی مولا ہے بولو بولو ذرا جدا میں مولا وا اودا اے حضور نے غدیر خم دے اوتے آن کے فرمایا ہے شیعہ دا ترجمہ کردے نے خلیفہ تے بادشاہ میں جدا بادشاہ علی اودا بادشاہ ہے اوے ترجمہ کردے نے اسی یہ کرنے ہاں جدا میں مددگار ہاں اودا علی مددگار ہے جدا میں دوستا ہاں اودا علی دوست ہے جدا میں چاہن والا ماں اودا علی چاہن والا ہے جدا علی محب ہے اودا میں محب ہاں مولا دا لفظ 16 معنی میں 14 ہے جے بادشاہ منیے تے حضور دے ہوندیاں کوئی بادشاہ نہیں ہو سکدا میری گل یاد رکھیں حضور پاک دے ہوندیاں کوئی بادشاہ حضور دے جان تو بعد ہی بادشاہی صحابہ نوں ملی یا جن جنوں ملی ہو حضور دے ہوندیاں کوئی بھی بادشاہ نہیں سی اسی سنی علی پاک نوں چوتھے نمبر تے بادشاہ مننے آ مگر مولا سرکار نے اودوں فرما دتا اور حضور دے صحابہ نے تسلیم کیتا اور حضرت اما عائشہ صدیقہ نے بیان کیتا فرمایا نبی پاک نے فرمایا جدا میں ولی ہاں علی اودا ولی ہے جدا میں ولی ہاں علی اودا ولی ہے اسے واسطے ولی نو کیا جاندہ ہے مولا کائنات مولا ہے اللہ غور کر ذرا میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علی جو تیرے واسطے اپنے واسطے منگنا تیرے واسطے بھی منگنا جدا میں مولا اودا تو مولا جو نبی پاک دی اکھ مبارک ویکھ دی سی نبی پاک نے علی نو وی وکھا دتا سرکار نے اپنا فیض اپنا سینہ نبوت دا فیض حضرت علی تک منتقل کیتا اسی چشتیاں فقیر چشتی ہے میرا سلسلہ علی تو چلدا ہے علی میرے پاک نبی نے معرفت دی چادر علی نو پوائی علی نے حضرت حسن بصری نو پوائی اور حضرت حسن بصری تو چلدیا اس جناب پہنچی ہے خواجہ اجمیری خواجہ اجمیری غریب نواز خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ تک اس کو ٹردی بابے فرید نو آ پہنچی بابے فرید پر ٹری تے او جناب چشتی اور مان سکتی چادر جہی نبی پاک معراج دی رات لے کے آئے وہ پہنچی حضرت قبلہ عالم نور محمد مہاروی نور محمد مہاروی نے منڈی تے دتی خواجہ سلیمان توسوی نو اور سلیمان توسوی نے منڈی تے دتی جناب پیر سیال نو اور پیر سیال نے منڈی تے دتی گورے دے بادشاہ نو اللہ دی مہربانی نال اسی چشتیاں جو علی دا شان اسی بیان کر سکنے ہاں اور دوجا کون کرے گا سانو پتا ہے جو ساڈا فیض جو کیا ادھر آؤں گا ہے ذرا غور فرما عمل کر رہے ہو باحوالہ گل کیا کرنا باحوالہ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ دی کتاب عدالت و خفا الخلافت الخلفاء میرے سامنے پئی ایدہ حوالہ پہ پیش کرنا مولا علی مشکل کشا سرکار نو رب دے پاک حبیب لے کیڑی کیڑی جناب شان دتیاں نے حضرت مولا علی مشکل کشا سرکار آپ فرما دے آپ جدوں جناب گزرے نے توجہ کر ریاض النادرا دے حوالے نال آپ لکھدے نے حضرت اسمق رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرما دے نے میں علی پاک دے نال سا سمرنا دے مہدے قبر الحسین اسی حسین پاک دی قبر والی تھاں تو گزرے حالے قبر نہیں تھی بنی کیونکہ علی حیات نے کربلا تو پتہ کربلا دا میدان تے علی دے جان کو بعد ہی لگا ہے نا اسبق فرما دے میں مولا علی دے نال جدوں کربلا دے میدان دے وچوں گزرنا سی توجہ کر اے فرما دے نے فقال علی ها هنا منا خرکا بہمی فرمایا اے انہاں دے اونٹا انہاں میرے اولاداں دے میرے اہل بیت دے میرے پتراں دے اونٹا بچھاون دی تھا وہاں ہونا موز و رحالہم وہاں ہونا مہرا کو دمائہم فرمایا ایتھے ہونا دیان کے اونٹ بیٹھن گے ایتھے علی اکبر دا خون وگے گا ایتھے حسین دا خون وگے گا ایتھے فلاں میرے پتر دا خون وگ رہے علی اٹھے نال اپنی سوٹی مبارک لا دے لے نالے دس دینے پہ ایتھے میرے آن کے پیاریاں دے جناب خون وگن گے فرمایا دل فتیا تم میں نال محمد محمد دی اہل بیت دے نوجوان اتھے آون گے تب کی علیہم السماء والارض فرمایا اے ہو جا ظالم انہاں نال کم کرن گے انہاں میرے مظلوماں دے اتے آسمان تے زمین وی ویڑ پاؤن لے علی پاک سرکار کربلا دے میدان وچوں گزردیا پہلو ہی دس دتا ہے ہن ذرا اتھے دھیان کری وہابی لوگ کہندے نے قرآن سورہ لقمان دے آخری آیتاں دے اندر فرماندا ہے کل بندے نے کی کرنا ہے رب تو سوا کسے نو پتہ نہیں، مرنا کتھے آ رب تو سوا کسے نو پتہ نہیں، بارش کدو ہونی ہے رب تو سوا کسے نو پتہ نہیں، آج قیامت کدو ہونی ہے رب تو سوا کسے نو پتہ نہیں، رزق کی ہونا ہے رب تو سوا کسے نو پتہ نہیں، اے پانچ چیزاں دا علم کتھے مرنے کیڑی تھاں تے دفن ہونا ہے کسے نو خبر نہیں، سورہ لقمان قرآن دی آیت فرما رہی ہے، پر میں ہن ایتھے سوال کرنا جے مصطفیٰ کریم بدر دے میدان وچ گئے نے تے سرکار نے ہاتھ رکھ رکھ دسیا ہے ہاذا مسرا فلان ہاذا مسرا فلان، ایتھے فلانے پہ ہیں ایتھے فلانے ڈگ رہے ایتھے فلانے ڈگ رہے، او مصطفیٰ بدر دے میدان وچ دسن اور علی کربلا دے میدان وچ پہ دسدے نے سوال ہے بھائی او مسلم دی حدیث ہے اے بھی صحیح روایت ہے شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے زالت الخفا دے اندر نقل فرمائی ہے اوتھے نبی پہ دس دے نے ایتھے علی پہ دس دے نے نہ انکار نبی دا ہو سکدا ہے نہ علی دا ہو سکدا ہے تے نہ قرآن دا ہو سکدا ہے قرآن وی برحق نبی دا فرمان وی برحق علی دا بیان وی برحق جڑا نہ منے کیوں نہ بنے شیطان علی نے فرمایا ایتھے فرمایا میرے پتراں دے کچاوے بہن گے کچاوے بہن دے نشان وی پہلو لا دتے خون دے قطرے جتھے ڈگڑے سن علی نے اس تھاواں وی دس دتیاں حسین پاک دا سر کتھے کٹے گا مولا مشکل کشاں نے او پہلو ہی خبراں دے دتیاں نے سمجھ لے قرآن دا جو بیان ہے او دا مطلب اے ہے کہ رب دے دسے تو بغیر کوئی وی انہاں چیزاں دے علم نہیں رکھدا تے نبی نو وی خبراں رب دتیاں نے تے علی نو وی خبراں نبی وی رب دے نور نال ویکھدے نے علی وی رب دے نور نال ویکھدے نے حضور نے فرمایا اے علی جو میں رب رب تو جو منگنا وا جو اپنے واسطے سوال کرنا وا وہی شرط تیرے واسطے وی منگنا وا اللہ اکبر رگور کر سرکار دے چون یاراں دا شان بولو تے صحیح چون شان چون یاراں دا شان اپنے اپنے مقام تے برحق اپنے اپنے مقام تے برحق تفضیل فضیلت دینی علی پاک نوں باقی صحابہ دے اتے شیعہ دی نشانی ہے اور حضرت صدیق اکبر نوں انہاں دے مقام تے مننا فاروق اعظم نوں انہاں دے مقام تے مننا اللہ اکبر ذرا توجہ کرے تھے جان کر میں علی پاک دی روایت سنا رہے اور روایت بھی ایسی ہے جڑی شیعہ دیا کتاباں وچ لکھی ہے تے سنیاں دیا کتاباں وچ لکھی ہے حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ دا انتقال ہو گیا چادر تو ولیٹ کے حضرت صدیق اکبر چادر منجی تے پاس اتے انتقال تو بعد حضرت مولا علی مشکل کشا رضی اللہ عنہ آئے آن کے حضرت صدیق اکبر دا مٹھا چمیا مٹھا چم کے فرمایا کاش اے چادر وچ سون والو تیرے عمل ہوندے تو میں رب دی بارگاہ وچ پیش ہوندا جانی کیتے لیتے کون سن انتقال صدیق اکبر دا ہویا ہے علی آئے نے چادر چک کے فرماندے نے صدیق اے چادر وچ سون والے آ عمل تیرے ہوندے میرے کول تے میں رب دی بارگاہ وچ پیش ہوندا اے علی فرما رہے ہیں شیعہ دیا کتاباں متفقہ طور تے لکھ رہی ہیں سنیا دیا بھی متفقہ طور تے لکھ رہی ہیں شاہ علی نے فرمایا میں کاش ابو بکر تیرے عمل ہوندے میں رب دی بارگاہ وچ پیش ہوندا کیا مطلب علی نے مہر لا دتی ہے گل کر کے کہ صدیق دا ہر عمل رب دی بارگاہ دے اندر ایسا قبول ہے علی بھی قبول نہ کرتا جے رب کو گیا تے بغیر حساب کوئی بچ جائے اللہ دور کر دینا سنی دے منہ وچوں شان علی سن پرچارے یار رسول دے چار گہر سبو ہکی چڑھندڑے صحابہ دے اوڑا کئی صحابہ نو اوکھا ویلا آیا حل نہیں ہویا، شاعری نے حل کر دیتا ہے، تے جڑا صحابہ دا مشکل کشا ہے وہ ساڈا بھی او کیڑی مشکل میرے بارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صدیق اکبر نو بھیجیا خیبر دی جنگ واسطے، صدیق گئے فتح نہیں ہوئی واپس آ گئے، حضرت عمر نو بھیجیا گئے فتح نہیں ہوئی واپس آ گئے، فرمایا نبی پاک نے فرمایا میں جھنڈا ایسے بندے دے ہاتھ وچ دیواں گا جنوں رب رسول وی پیار کردے نے تے او وی رب رسول نال پیار کردا ہے، رب دے ہتھاں دے فتح دے گا علی مشکل کشا فرمایا ہوئی، سرکار نے فرمایا علی نو پیش کیتا جائے، مولا علی فرماندے نے میں حاضر خدمت ہویا، میری اکھاں خراب سن جے اکھاں گرمی نال خراب ہو جاندیاں نے، میری اکھاں خراب سن نبی پاک نو مل کیتی حضور میں سردی، فرمایا ادھوں کی ایماندار نہ سردی لگی نہ گرمی لگی، ہے جی اے کپڑے بھی فرمایا ستر پوشی واسطے پانا وا، نہیں تو سردی گرمی واسطے میں کپڑے، سونے دے بول نکلے سردی بھی گئی تے گرمی بھی ہے سی، پر انہوں ہائے ہائے تے جنہوں نے سونا فرما دے تسی ہاتھ پھیر کے تسی جنتی ہو، میرا ایمان کہندا ہے صدیق اکبر نو حضور نے فرمایا صدیق دو نہیں جلدی ابو بکر جا پھر جنا، عمر پھر جنا، عثمان پھر جنا، علی پھر جنا، ابو ہریرہ اور جناب طلحہ پھر جنا، زبیر پھر جنا، سعد پھر جنا، ہاں جی سرکار نے دسا کرم مشرہ صحابہ کرام نے فرمایا جلتی لے اور جنوں حضور علی نو فرما دے علی تیرے تو سردی گرمی اسا ہٹا دتی، انہاں نو سردی گرمی دا اثر نہیں ہوندا، تے جنوں حضور فرما دے جلتی اے او مینوں قسم خدا دی ایسا یار صدیق اگر دوزخ وچ پیر رکھ دے وہ دوزخ وی ٹھنڈی ہو جاوے گی، حضور فرما دے تالی تو ہے منن والے حالی نو اسی گل علی دی ہے گل مولا علی سرکار دی، توجہ کر، سرکار نے فرمایا میں سویر ہوندے اکھاں وچ دیاں گا جھنڈا نو دیاں گا، پھر رب وی پیار کرنا ہے، رب وی رب وی جڑا محب ہے رب دا محب ہے، میں وی او دا محب ہوں میرا محب، مولا علی جھنڈا لے کے تر وگے اگے گئے یہودی قلعے دے اندر، سر کسے پاسے مولا علی سرکار نے ویکھیا کوئی جناب لڑدے لڑدے لڑدے لڑدے سرکار نے اپنی ڈھال مبارک جو ٹوٹ گئی جڑی ڈھال نال وہ روک دے، سر جب ڈھال ٹوٹ گئی مولا علی نے درا خیبر والا جڑا انہاں ویکھ لیا لاہور دا قلعے دا جناب دروازہ کڈا وڈا ہے، انہاں بڑا وڈا قلعے دا دروازہ لایا سی، علی پاک نے کھبے ہاتھ دا اشارہ جو کیتا ہے قلعے دیا دیواراں وی ڈھا دتی، وہ درا وی آپ نے چک کھچ لیا اور کھچ کے انہوں ایک کھبے ہاتھ چک لیا ہے، ایک ہاتھ نال تلوار ڈرا دے لے دوجے ہاتھ نال علی درا خیبر دا جناب لوکاں دو مہارا دے گے کر دے لے، اللہ پتا لگے دشمن نو علی دے منن والے دا کہہ لارا ہے صحابہ فرما نے جب مولا علی نے درا ایک انہیں کھبے ہاتھ نال چکیا سی جی ٹال نہیں کری لی ٹال والا کم علی کرتے پھرتے ہیں، انہیں درا تھلے سٹیا سا ستر بندے صحابہ رل کے تل لایا سارے کو ہلیا ہی نہیں، علی دا نام پی گیا مشکل کشا، اور کیوں نہ آئے مشکل کشا جنہیں صحابہ بھی مشکل حل کی جناب، نبیاں تے جدیاں گلی آئی نبیاں تے جدیاں گلی آئی تے روح فرشتے بھی تو مدد کیتی ہے کہ نہیں کیتی بھائی، ذرا بولو بولو بولو بدر دے اندر فرشتے نال سن نبی پاک نے فرمایا صدیق علی صدیق نال جبریل ہے علی نال اسرافیل ہے ایک دے موڈے نال جبریل لگا ہے دوسرے دے موڈے نال اسرافیل لگا ہے نبی پاک سرکار دی مدد واسطے فرشتے آئے نے نبیاں پچھلیاں دی مدد واسطے فرشتے آندے سن ساڈا ایمان ہے فرشتیاں دی وہ طاقت نہیں جتھے علی دی طاقت کام کردی ہے تے جے نبیاں دی مدد واسطے فرشتیاں نو آوندیاں من لئیے تے نبیاں دی توہین نہیں ہوندی تے جے علی نو انہاں دی مدد واسطے من لئیے تے مول نبیاں دی توہین ہے او خادم جاندے ہی ہوندے نے علی نبیاں دا خادم ہے پر فرشتیاں دا سردار ہے فرشتے اوتھے نہیں پہنچ سکدے جتھے علی پہنچ دے نے آیا تے کیویں سونا صدیق اکبر آیا نبی پاک نے معراج دے نال پوچھا ہے سرکار نے فرمایا ہے صدیق اے او جبریل اے جبریل اے جبریل اگے چلو ہر کیتی حضور جے ایک وار برابر وی اٹھا ہویا تے سار کے جلوے سوا کر دین گے عاشق لکھ دے نے جے صدیق ہوندا نا آندا حضور پاویں سر کے سوائی ہو جاواں گے پر تہاڈا آکھیا تے نہیں موڑ دے حضور جو ہوندی آ ہوئی ویکھی جائے دی پر جتھے تہاں جانے عاشقاں نہ جانا ہے سر دیا تو سر جائیے ہاں جی سیدے فرشتے نہ کر تقلید اے جبریل میرے ذوق مستی کلندر اقبال کہندا ہے نہ کر تقلید اے جبریل میرے ذوق مستی کی تناسا عرشیوں کو ذکر و تسبیح ہو سوا فولا جتے نہیں کنجش کو حمام اس کی نظر میں جبریل و سرافیل کا سیاد ہے مومن بارسورت مولا علی سرکار دی عظمت و شان جناب دو پونے دو دا اعلان کیتا سی لیکن ایک عرضہ پیش آ گیا یاد رکھنا اے نال ساڈے شاہ صاحب حضوری مسجد والے نے انہاں سپیکر لے آندے نے بڑے زبردست ایک نمبر جناب او ساری پنڈی جڑی ہے نا اون دے اتوں آواز انہاں دی گونجدی ہے ساڈے سپیکر ایویں بڈھے نے جویں ساڈا صدر مملکت بڈھا ہے او بیچارے اتے آواز ہی انہاں دی تھلے نہیں آندی پتہ ہی نہیں لگدا کی سنی تے کی نہیں اچھا او ہن میں سوچیا انہاں دا جمعہ ہوندا انہاں پونے 2 بجے تقریر چلنی ہوندی ہے 2 بجے انہاں دی تکے جناب جماعت کھڑی ہو جاندی میں سوچیا جی اسی وی ایہی ٹائم رکھیے تے دوویں کم ہو جان گے رولے نہ انہاں دی سنی چڑی نہ میری سنی چڑی تے جڑے سارے پنڈی والے ویلی نے بیبیاں کرن دے تہانوں پتہ ہے بڑی محبت چار نال بیٹھ کے اتے جناب کتاں دے اتے تقریر سندیاں نے ہا جی تے جے اسے رولے جے انہاں بیچاریاں انہاں آکھنا یا انہاں نوں پٹنا یا مینوں پٹنا تے میں پٹ نہیں کسے دی کھاندا اس واسطے میں جمعے دا ٹائم اگے ہی رکھنا تاکہ ادھا ایک گھنٹہ جڑے نا زوردار جڑے اگے تقریر دا ہوندا ہے وہ جناب اسی بعد وچ رکھ دئیے اس واسطے میرا جمعہ جڑا ہے وہ 2:15 بجے ہویا کرے انشاءاللہ العزیز ہاں جی اگے نال مزید گرمی آ جان گی تہانوں پتہ پھر تے اور بھی مطلب وقت ہو جانا ہے اچھا کترانے واسطے پچھلے جمعے تو میں اعلان نہیں کرتا پر پچھلے جمعے میں 10 منٹ 15 منٹ پہلو تقریر چھڑ دتی ہے یہ میری کرامت ہے کی خیال ہے میں ولی مان لو آج کل تو ولی نہیں میں تو سیٹا نا جی کوئی گل ربو ہی بن جائے ماشاء اللہ یہ ہماری برکت ہے لو پانے ربو ہی بن گئی تیر تو کرم ہی مری ہے وہ نہیں بن کے بیٹھ گئے انہیں کرامت بنا لی سو اپنی میں 15 منٹ پیچھے جی میں اس طرح نظر ماری تو 2 تو کھلوتی تھی گھنٹے والی سوئی میں سوئے تو 10 منٹ ہو گئے اسے میں کیا وہ منٹ والی سوئی تھی وہ تھی بہت تو نظر ہی میری کوئی نہ گئی کیونکہ تمہیں پہلے کہانی آخر دیکھنا ہوتا ہے تو بندے یہ نہ کرے وہ ٹائم دیکھ دیا تھوڈے والی دھیان تمہوں بھی اگر فسا کے رکھا ہوتا ہے تو وہ دھیان کر رہا وہ کہانی آخر وہ کہانی نے میرے گھر کر دیا 15 منٹ کا پورا فرق رہ گیا بار سورت یہ 10 منٹ اج اتنے جان گے پھر جناب فطرانے واسطے تو سا دوستوں نے کل عید کا اعلان بھی کرنا ہے جی کل عید بن گئی جی بن گئی تو کیونکہ گل کر پایا جی پرسوں دیکھو جی گل سنو اچھا لو جی اللہ کرے ایک روزہ ود پوے ان شاء اللہ والا جی روزہ ود گیا ساڈا لو جی اسی جناب پرسوں عید ہے تو ٹھیک 9 بجے میں جماعت کھڑی کر دیا ان شاء اللہ 9 بجے کنے بجے ٹھیک 9 بجے اور جنہ دوستوں نے فطرانہ ادا کرنا ہے وہ حاجی نقشبندی صاحب باہر بیٹھے نے انہوں نے دے چڑنا اب 20 روپئے فطرانہ ٹھیک ہے 25 روپئے چلو میرے ٹھیک ہے 5 روپئے وادو غریباں لئی بڑا ہے نا ساڈا کیڑا جناب کر جانا بس 25 روپئے ٹھیک ہے جی 25 روپئے پھر مینوں 5 روپئے دینے پینے میں 20 دے حساب سے دے چکا اب میں تھی آخو میں لینا میں لالی مہربانی جب فطرانا بنتا سی میں دے بیٹھا کی خیال ہے تہاڈے اے جناب جڑے عوام ہے انہاں دے روزے دا استنجا ہونا چاہیے تے میرے روزے دا نہیں ہونا چاہیے یہ کہہ رہے ہیں روزے دا استنجا وضو تے غسل یہ کر کے نوا دھوا کے تو پھر اصل آپ کی بار گاہ بھیجنا ہے ہاں جی تو مزدوری کا دن ساڈا عید والا ہونا ہے اس دن مزدوری سان لبنی ویکو اللہ سونا کی کسی نے دینا ہے بار صورت ہوں جناب میں جنہیں میں جتنے جتنے کھلوتے ہو بھائی بیٹھ بیٹھ جاؤ میں ہالے ٹائم سنتا کا دینا ہے ہالے بڑا ٹائم پہ ہے میرے کو ایک پتھر تو ناخ آئے ہیں درویش بندہ ہے غریب مسکین آدمی ہے میں اتنے پتھر تقریر کرن سالوں سال جانا یہ درویش اتنے سٹے سیکٹری ہوتا ہے یہ امید رکھ کے عید دن نے تسان انہیں مولا علی سنیا کے پیر کعبے میں جمے تو اسی دن من کے بس سنا ہے دو چار مصرے تسا رج کے خدمت کرنی پھر میں جمعہ بنا ہے ہر جس لگے درود پاک حضور دی ذات کعبے وچ پیدا ہویا سنیا دا تیر کعبے وچ پیدا ہویا سنیا دا تیر اے مومنا دا تیر سونا مدنی دا ویر کعبے وچ پیدا ہویا سنیا دا تیر کعبے وچ پیدا ہویا سنیا دا تیر اے مومنا دا تیر سونا مدنی دا ویر کعبے وچ ہوئے در کرو نو سنا تاجے دار حال عطا ہوئے در کرو تاجے دار حال عطا بابا حسین دا ولی ادا ہے بادشاہ بابا حسین دا ولی ادا ہے بادشاہ بادشاہ سوالے ایوے او دستگیر بادشاہ سوالے ایوے دستگیر اے مومنا دا پیر سونا مدنی دا ویر کعبے وچ قرآن شریف پتا کعبے دا در اصل غلاف حسین جرم کیتے یار جرم گما پہنے کر بول دو بوتل دا کی تبا انصاف حسین ہم تھی مسئلہ کیتے کی ترستا صاف حسین اور من گن تو جد کیتے سونے دائی لال مالا جہان سونا شان ہے چوتھا ہے خلیفہ سہیتا باندھا مشیر چوتھا ہے خلیفہ سہیتا باندھا مشیر مومنا دا پیر سارا مدنی دا ویر کعبے وچ او خیبر اڈاون والا اللہ دا شہر ہے خیبر اڈاون والا اللہ دا شہر ہے نہیں ہوگا تکیا باغ ہوگا نہیں زہر ہے نہیں ہوگا تکیا باغ ہوگا نہیں زہر ہے ایک نگاہ دے ہے گل بدل دے وے تقدیر ایک نگاہ دے حیدر بدل دے تقدیر اے مومنا دا پیر سارا مدنی دا ویر کعبے وچ پیدا ہویا دنیا دا تیر او نلر غلام سنا حیدر قرار دا نلر غلام سنا حیدر قرار دا صدیق تے فاروق سوئے جنوں رہن یار دا صدیق تے فاروق سوئے جنوں رہن یار دا روحما بہن ہم چارے کھنڈ کھیر روحما بہن ہم چارے کھنڈ کھیر اے مومنا دا پیر سارا مدنی دا ویر کعبے وچ پیدا ہویا دنیا دا تیر موجود صغیر طبرانی حدیث کی کتاب بک نمبر پہلی صفحہ نمبر 204 حضور نے فرمایا یہ کون سی آخری زمانے مرا ظلم نبو ذرا فسق وقضات خیل وفقہ کمان فمن ادرک منکم ذلک الزمن فلا یکونن لہم جابجا ولا حریفا ولا شرطیا فرمایا زمانے دے آخر دن آخر زمانے دن میرے مرا ظالم ظالم بادشاہ ہوں گے جو مرا فسق وزیر فسق ہوں گے خدا دے سارا نس کالی جج سانت کر گے مسے کہا کالا بھائی حقیق ٹوٹے ہوں گے ہمن ادر کمن کو لال کر دمن جہاں چاہے بھی اس زمانے میں پالے کلا لکھوں نے لکھن جا دے یا انہوں نے ٹیکس والے محکمے میں بھی شامل نہ ہوئے پلا لکھوں نے ہنور نے دن کر کے دسیا انہوں نے ٹیکس والے محکمے میں شامل ہو پلا لکھوں نے لکھن جا دے یا بلا حریف چوبری نمبردار مجسٹریٹ انہوں کا نام ہے جج نہ ملے پیسے کرنے والا انہوں کا نام ملے بلا سرتی میں فوجی سپاہی ملے آدمی ایسا مطلب ملا خیال دینا تو کملی والے نے فرمایا بس مال دے رہی نہ جا دو بس مال سی بس میں نے ہونے دن کر کے دس دتا سب سے جانا کملی والے نے مجھے نہیں دے سکتا سا سب سے مانے امور ہر کائنات نے ویلے نے پہلے ویچ کے کملی والے نے ڈال دیتا مٹی فلا لکھوں خبردار ہر جگہ بڑا جی نہ ٹیکس جانا نہ ٹیکس کا بیٹھنا بلا عریف نہ جناب والا مجھے سٹیٹ کا بیٹھنا ہاں جی تو بلا سے آیا جناب اسمبلی کا بھی چاہیے ممبری کا کیونکہ ٹیبلی نمبر بار واسطے آتا ہے بلا سرتی آ نہ پولیس سے فوج پڑھنا ہے جی اس واسطے خود ظالم آؤ گے تو سوابت ہوگی اس میں جزید تھی تو پھر جڑے جڑے انہوں نے فوجی بنے سر میں نام شانت گرم کیا کہ نہیں کیا تو پھر مستفا نے سات روپئے سیکھ لی حدیث مبارک حضور فرما دے نے تھی انہوں کے نال نہیں لے لو تھی لال لڑکے الیکشن تو بنے مسلمان فوج ہو گئے جنہوں نے اور تیرے ملک میں بادشاہ گئے ہیں یہ فاصل والے نہیں ہے کافر میں کافر کافر آئے تو نال یہ تو ملازم نے دیکھے ملازم وہ انہوں کے تنخواہ کار ملازم نے انہوں نے اپنا ارادہ خیال ہی ہوگا ادھر دیکھو یہ اخبار اج بھی اج بھی اخبار چایا نال بھی دہشت گرد نے کہڑی سا دہشت گرد نہیں روزنامہ آواز لاہور اج کا جماعت مبارک آدھے اس وا گائیں گریب ناجائز قبضہ کو دہشت گردی ایکٹ سے نکالنے کی سفارشات منظور سمجھا نہیں کسی بھی تھی تک چلا جائے گا دہشت گرد نہیں اور قانون بنا قانون کسی بھی تھی تک چلا جانا کوئی دہشت گردی نہیں کسی بھی تھی نال سات سات بندے رل کے گنا کر زبردستی کوئی دہشت گردی نہیں نوجوان قبضہ کسی بھی تھو کے کر کے بھاگا وہ دہشت گردی نہیں تو دہشت گردی تھی اور میں بھی جنہیں لوگ تقریر کر دیا حضور دے دین کی توجہ کرتا ہے اے آج بے خبر دے رہے انہوں نے دس سب سے بڑے دہشت گرد اور لانتی کہے نہیں اس قوم نو مہرا پا جانا ہے ہر دن تو دلیل مر گیا تو مر پیا دلیل مریا خدا واحد اللہ شریف کی کسلے اگر دلیل ہوگا اے دل سو گیا تو یہ کھڑ کے خون لگ جاتا خون یہ آنسو نہیں نکلا خون نکل گیا یہ فقیر ہو گیا دلیل دکھائی ہر والا جان تلی طرف سے اپنی تھی پڑھ بھی نہیں تیری تھی پڑھ کے واسطے جنگ کر رہا ہے یہ سفارشات منظور ہو گئے ہیں اچھا جی کسی بھی پہن کو چکل آ جائے تو دہشت گردی کا مقابلہ بنایا یہ امن پسندی ہے یہ کیا منظور کیا امن منظور ہے دن منظور ہے اپنے گھر کسی بھی تھی چکل آ جائے دہشت گردی ہے کہ نہیں کسی نے مال ملکیت کے نجائز قبضہ کرنا دہشت گردی ہے کہ نہیں تو گائے گریب سات سات اٹھ اٹھ بندے کسی بھی تھی پہننے لگ جائے زبردستی ضروری گائے گریب تو دہشت گردی ہے کہ نہیں تو تاری گورنمنٹ والی دہشت گردی فون والی دہشت گرد آ جنہ کا خطبہ بند کرا گے یہ دلو پلیٹو سن لو اکڑے خدا سے لڑائی رب نال جنگ مہنگی پہ اصل خدا سے لڑائی خدا سے لڑائی بتائے سب نیر بڑھانا رب نے لڑائی وہ تمہیں جلدی آتی ہے ہم جیو گا تین جلدی آتی ہے تو ہم آتی تین جاؤ تین جاؤ تین جاؤ پھر سے لو چینی کتا چینی سور ملے ہوئے بولے تین جاؤ پڑھنے کے لیے تین جاؤ تین والے کمرے کافی کر دیتے ہیں ہو جاؤ پڑے واسطے تین جاؤ حدیث مستفیٰ نہیں لگڑی بیٹھا کافر رہا جڑا مصطفیٰ دی حدیث نوں ادھر لیا دے بولن دی حد تک دئیے خدا بابا اللہ سن برداد رکھو خاموش بن کے جس کی حفاظت ہلا کرے وہ سمنا کیا بجھے جس روشن خدا کرے يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره المشركون هذا هو العلم هذا هو الضبط به سبحان الله میں محبوبہ کافر پاندے نے تیرے اللہ دے نور نوں بجا دے رب دے دین نوں بجا دے مگر رب آندا اے میں نے پورا کر کے چھڈا دا پانے کافر سڑ جائے میں پچھلے دے پتے چکی تے تیرے وی انہاں چکی تے آج تو جانا انہاں نے جبڑ دے موتا وے تے چھار وے لندائی تے سپ نوں موتا لے تے راہ وے لندائی تے انہاں نوں موتا لے تے رب نال ٹکر کھاندے نے پر ساڑھے چار سو سال ساڑھے چار سو سال فرعون نے سر پیڑ نہیں ہوئی پر رب نے کچھ ڈریا موتی اگر تمہیں اتنے مارنا بھی چھپانی نہیں ہوا رام داس میں تمہیں اتنے مارنا بھی چھپانی نہیں ڈبیا جتنے ہو پاؤں گی معلوم ہوا رب نال متھا لا کے بندہ بچتا رب نال متھا لاؤں گا کسی الگ سنگلوں والے ویٹ پاؤں والے سارا متھا رب نال دے بولو فقیر نے پیغام رب رسول نے سنا دیتا ہے اور کملی والے بھی تیر بھی سنا دینا سنا دیا اب بولو تو صحیح ادھر دیکھ میرے کملی والے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جڑا باطل دی مدد کرے تاکہ حق نو ختم کرے حق نو ختم کرنے واسطے جڑا باطل دی امداد کردا دے نے بادشاہ دا کروا اے نہیں جڑا امداد کرے دین اگلے ساتھ نے واسطے فقط بارے من ذمت اللہ اللہ فرمایا مر فرمان دے نے اللہ سونا دی کوئی ذمہ داری نہیں ہوندا او نے پھر کدے نال جڑا مرضی جاندا اللہ دی کوئی پرواہ نہیں کردا ور فرمایا ذمہ تے رسول اللہ فرمایا نہیں دی ذمہ داری نہیں ہوندا اور جڑا حضور ذمہ دار نے بڑن سمجھ لے دونوں جہاں نے سے برباد ہو کے مر گیا ہے سلطان اللہ فل ارد لدنیا ہو عدل اللہ مانا لدخر لہو من الخلی یوم القیامہ حضور نے فرمایا فرمایا میرا با اللہ دے بادشاہ وال تر دے اللہ دے بادشاہ نے دلیل کرن دی سوچ دے پھر سمجھ اللہ دے بادشاہ نے دلیل کرن دی سوچ دے اللہ فرماؤں دے ارے رسول اللہ فرماؤں دے اللہ دے راستے جنت رکھیا تے قیامت نو وی اونے دلیل ہی کرے گا اللہ دا بادشاہ کون ہے اللہ دا بادشاہ حضور نے دسیا رب دا بادشاہ اس حدیث مجمع البراد حدیث کی کتاب حضور نے دسیا نبی پاک سرکار نے کہ رب دا بادشاہ کون ہے رب دا بادشاہ ادھر دیکھ حضور نے فرمایا و سلطان اللہ فی الارض کتاب و سنت نبی جہی حضور نے فرمایا اللہ دی زمین دے اندر رب دا بادشاہ رب دا قرآن اور میرے مصطفیٰ دا فرمان جڑا اینو دلیل کرے گا رب اینو دلیل کر مارے گا معلوم ہے ساڈا بادشاہ قرآن کون ہے جڑا قرآن دا دشمن ہے ساڈا بادشاہ جڑا قرآن دا مخالف ہے ساڈا بادشاہ نہیں حدیث پاک سنا کے تم دسا پر ایک رضی نے فرمایا کون والا تم عمر اشرف من المجلس اور یہ بھی سید نے فرمایا ایسے بار سے ہون گے جڑے مدیسیاں تم پہرے ہون گے مدیسیاں کافراں تو بھی بعد پر بعد سے پہرے ہون گے اب اور نے فرمایا ادھر دیکھ اب اور نے حضرت کعب بن عبرا نے فرمایا اللہ تعالی پاگلا بے وقوفا دی بادشاہی سے بچاو صحابہ نے حضور نے فرمایا اے میرے صحابی اللہ تعالی پاگلا بے وقوفا دی بادشاہی سے بچاو حضور کڑے پاگل تے کڑے بے وقوف حضور نے فرمایا عمر ال کو نبادی ایسے بادشاہ در لا یحتب النبی حدی میرے طریقے سے نہیں سمجھ گے بلا یستمنا بسنتی میرے سنت نہیں سمجھ گے فرمایا پاگل تے بے وقوف بادشاہ ہون گے بلا فمن صدقہ بکد بہن جڑا انہاں دے جھوٹ دی تصدیق کرے گا انا ہم حال دل میں ہم انہاں دے دل میں دین داد کرے گا فرمایا اللہ سن ولا سنن ہم او میرے نہیں تے نہ انہاں دا نہیں جناب مصطفی نہیں عمر ابو جہل پاس جان کے رکھے کی سال ہو حضور تو سنا بد بختہ سنا تم اس رشتے کا پتا نہیں